तथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। परमात्मा में जिसकी सच्ची भक्ति है और जैसी भक्ति परमात्मा में है वैसी गुरुदेव में है, दोनों में समान भक्ति जिसकी है वो उपनिषद में कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर सकता है। अर्थ स्वयं उसके प्रति प्रकाशित होते हैं, उसके हृदय में आकर के उपनिषद के अर्थ प्रकट होते हैं। तो इसका नाम भगवत भक्ति, बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु। अब इसकी व्याख्या करना, व्याख्या क्या है, व्याख्या श्यामा है, बी आ और ख्या श्यामा। बी माने विशेष रूप से और आ माने पूर्ण रूप से, बोला, और ख्या श्यामा माने जाहिर करना, विशेष रूप से संपूर्ण रूप से माने विशेषतया, भक्ति की जो विशेषता है उसको बताएं और संपूर्ण रूप से जाहिर करेंगे। ख्या श्यामा माने ख्यात करेंगे, ख्याति करेंगे, ये भक्ति ख्याति है, बोला, ये भक्ति ख्याति है, इसमें भक्ति को विख्यात करेंगे, जाहिर करेंगे कि भक्ति क्या होती है। तो ये प्रतिज्ञा सूत्र हुआ, माने हमें धर्म की व्याख्या तो कर चुके हैं और ज्ञान की व्याख्या भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब विशेष करके शुद्ध भक्ति, विशेष करके का अर्थ शुद्ध भक्ति माने ज्ञान कर्माद्यनावृत जो भक्ति है, ज्ञान कर्माद्यनावृताम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। कोई कहते हैं कि भक्ति क्या है, बोले भगवान का भजन करना, बोले भगवान का भजन करना तो भक्ति हुई, भगवान के प्रति ममता भक्ति है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहलादो धव नारदई, भगवान के प्रति ममता, जैसे अपने पति को मेरा समझते हो, अपने पुत्र को मेरा समझते हो, अपने पिता को मेरा समझते हो, जैसे अपने शरीर को मेरा समझते हो, उस मेरा की लिस्ट में भगवान को डालो। अगर 100 तुम्हारे मेरे हैं तो 101 कर दो, एक भगवान को भी मेरा मानो, और ये भगवान के प्रति ऐसी ममता बढ़ेगी कि ये तो महाराज चुगनी पकड़ के पहुंचा पकड़ना जैसे बोलते हैं ना, तुम उनको जरा सी जगह दोगे तो वो भिक्षु पाद प्रसारण न्याय से, है ना, जैसे महाराज भिखारी जहां बैठा धीरे धीरे पांव फैला के, है ना, एक भिखारी आया ना, बोले जरा हमको बैठ जाने दो, बैठ गया महाराज, बैठ गया तो थोड़ा हमको बैठे कब तक रहेंगे, पांव फैलाएंगे, तब पांव फैलाया तो बोले सालग्राम की पूजा करनी है, पिटारी रखेंगे, है ना, बोले उसके लिए तुलसी का पत्ता चाहिए, बोले धूप में कैसे बैठेंगे, एक छत्ता लगा लेंगे, है ना, अब रात को सो जाएंगे और थोड़े दिनों में चबूतरा बन गया हो और बाद में तो माल बन जाता है वहां, तो इसको भिक्षु पाद प्रसारण न्याय बोलते हैं। तो ये भगवान जब हृदय में आते हैं ना, जब भगवान हृदय में आते हैं तो पहले तो जैसे एक चिंगारी हो, जैसे आग की जरा सी चिंगारी चमके वैसे चमकते हैं, फिर जुगनू की तरह चमकने लगते हैं, बोला, जैसे जुगनू का जुगनू कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, कभी हो उसके बाद दिए की लौ की तरह प्रज्वलित होने लगते हैं, उसके बाद मणि की तरह बैठ जाते हैं, बोला, और उसके बाद तो निकाले भी नहीं निकलते हैं, अपनी आत्मा से चिपक करके बैठ जाते हैं। तो उनकी भक्ति, ये भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, ये प्रसंग फिर आपको, है ना, कल से 1 महीने तक महाराज श्री की आज्ञा है, और ये तो ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं महाराज, क्या इनकी कृतज्ञता प्रकट करें, ये तो जैसे कोई अपने बच्चे को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और उसकी तारीफ बढ़ता हो, बड़े भाई। अच्छा, तो फिर अब कल से ये प्रसंग चलेगा, आज जैसे यहाँ का नियम है ना, उसको आप लोग एक बार देख लो। Yeah. मनोभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल पहले सूत्र का भाव आपको सुनाया, ये प्रतिज्ञा सूत्र है। इसको प्रतिज्ञा अधिकरण, प्रतिज्ञा अधिकरण बोलते हैं। इसमें अर्थ शब्द का अर्थ है भगवान, भगवान का नाम ओंकार। ग्रंथ का मंगलाचरण है और अथ ये धर्म ज्ञान सब कई आनंतर की रहती है। धर्म के बाद भी भक्ति होती है, ज्ञान के बाद भी भक्ति होती है। धर्मानुष्ठान और ज्ञान होने के पहले भी भक्ति होती है। इसलिए जैसे वेदांत के अधिकारी के लिए ये जरूरी है कि वो नित्यानित्य वस्तु विवेक और यहाँ मूत्र फल भोग विराग समाधि सब संपत्ति और मुमुक्षा से युक्त होकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करे, वैसी जरूरत भक्ति के नहीं है, क्योंकि भक्ति ही सारे साधनों को खींच करके अपने आप ले आती है। ज्ञान को पहले से बैठने के लिए सिंहासन की जरूरत पड़ती है। आके कहाँ बैठे तो उसके लिए सिंहासन बना के रखो, पर भक्ति में तो इतना विनय है, इतनी सरलता है, इतनी ऋजुता है कि उसको पहले से सिंहासन बना के रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आती है, घर में झाड़ू भी लगा लेती है, चारपाई भी लगा लेती है, सिंहासन भी सजा लेती है, उस पर भगवान को बैठा भी लेती है। जब भगवान पसंद कर लेते हैं तो भगवान के बगल में जाके बैठ भी जाती है, उनकी छाती से भी लग जाती है, उसी सिंहासन पर बैठती है। लेकिन उसको पहले से किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी जाति वाले के हृदय में भी भक्ति आ सकती है और दुखी से दुखी के हृदय में भी भक्ति आ सकती है, क्योंकि दुख और अंतःकरण शुद्धि का तो विरोध है, लेकिन दुख और भक्ति का विरोध नहीं है। दुखी भी रो रो के पुकारे कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो दुखी के हृदय में भी भक्ति आ जाती है। तो अधिकारी का कोई प्रश्न नहीं है, बिना अधिकार के, अधिकार वाले जो साधन हैं उनके बिना ही, बिना अधिकार के आने वाली भक्ति का अब विचार प्रारंभ करते हैं। ये अपशब्द का अर्थ है। और शास्त्रों में उन साधनों का विचार है जो अधिकारी के हृदय में आते हैं। तो अब हम ऐसे साधन का विचार करते हैं जो अधिकारी का विचार किए बिना सबके लिए सामान्य धर्म के रूप में है और सबके हृदय में आने के लिए राजी है। और अतः पद का दो अर्थ है। एक तो संसार में बहुत दुख है, इससे छूटने के लिए अतः माने इसलिए, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, संघर्ष ही संघर्ष है, द्वेष ही द्वेष है, छोटे बड़े के बहुत सारे झगड़े हैं, तो इसलिए वाद विवाद कर्मानुष्ठान का क्लेश घटाकाश मथाकाश काश के लिए विचार के लिए बड़ी ऊंची बुद्धि की आवश्यकता है। इन सब योगानुष्ठान में प्राणायाम आसन आदि का क्लेश तो धर्मानुष्ठान में हवन आदि का क्लेश, योगानुष्ठान में प्राणायाम आदि का क्लेश, ज्ञानानुष्ठान में घटाकाश मथाकाश आदि के विचार का क्लेश, कई सब बातों को देखते हुए है ना, इन सब क्लेशों से बच जाए इसलिए है ना, भक्तिम व्याख्या अतः पद का अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है कि भक्ति परमानंद प्रभु को हाथ पकड़ के ले आती है और हमारे हृदय में बैठा देती है, क्योंकि भक्ति भगवान को बहुत प्यारी है। कहते हैं कि भगवान के दो पत्नी हैं, एक माया और एक भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है कि माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग की हैं। तो ज्ञान तो कभी कभी माया की मोहनी में फंस भी जाए, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह चरित्र अनुपा, भगवान की भक्ति माया के चक्कर में नहीं फंसती है, मोहती नहीं है। और परमानंद प्रभु जो हैं, ये भक्ति से बहुत प्यार करते हैं। भक्ति प्रभु विशेष प्यारी, ये भगवान को बहुत ज्यादा प्यारी है और ये प्रभु को पकड़ करके ले आती है, हृदय में बैठा देती है। इसलिए परमानंद प्रभु को साक्षात देने वाली होने के कारण भक्तिम व्याख्यामा विशेष और संपूर्ण, ई माने विशेष और आ माने संपूर्ण, और ख्याति माने जाहिर करना। विशेष क्या है इसमें? विशेष ये है कि साधारणतया लोग जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कर्म मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं अथवा ज्ञान मिश्रा भक्ति का वर्णन करते हैं। तो विशेष ये है कि नारद भक्ति सूत्र में जिस भक्ति का वर्णन किया जाएगा वो कर्म से मिश्रित भक्ति नहीं है। ये नहीं कि होम करके भगवान को अर्पित करो तब भक्ति होगी, इसमें होम की जरूरत नहीं है, केवल हृदय में प्यार चाहिए। और भाई पहले प्रभु को जानो फिर भक्ति करो, तो बोले कि नहीं इसमें जाने अनजाने ज्ञातवा अज्ञातवा जानने अनजानने कैसे भी प्रभु से प्यार करो। ये हुआ विशेष भक्ति का। विशेष ये है कि इसमें कर्म का मिश्रण और ज्ञान का मिश्रण नहीं है, ये शुद्ध भक्ति है। और संपूर्ण इसलिए है कि कर्म से जो मिलता है वो भी भक्ति से मिल जाएगा, ज्ञान से जो मिलता है वो भी भक्ति से मिल जाएगा। फल में तो पूर्णता है और अनुष्ठान में ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है, इसलिए संपूर्ण भक्ति का निरूपण प्रारंभ करने के लिए ये सूत्र रचना देवर्षि नारद करते हैं। अब भक्तिम व्याख्यामा में भक्ति के एक दो रूप आपको कल बताए थे, माने श्रीमद् भागवत में ये बात बताई कि अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे संसार की ओर से मोड़ना और भगवान की ओर ले चलना, गुरु शास्त्र संप्रदाय की बताई हुई रीति से। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसा। एक भक्ति तो ये है जो हृदय में अग्नि की तरह प्रज्वलित होती है और संपूर्ण कूड़ा करकट को भस्म करके प्रभु से मिलाते हैं। दूसरी भक्ति वो है जो गंगा जी का रूप धारण करते हैं। मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगा मसोम बुधौ। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते करते हृदय द्रवित होता है, पिघल जाता है। तो देखो आपका हृदय पिघलता है कि नहीं। जब आप किसी के बारे में सुनते हैं, उसका गुणानुवाद सुनते हैं, उसकी लीला सुनते हैं, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते हैं, उसकी दयालुता, उसकी मृदुता सुनते हैं, तो आपका हृदय पानी पानी हो करके उसकी ओर बहता है। जब कोई प्रभावशाली वस्तु अपने सामने आती है, सड़क पर चलते चलते सुंदर रूप देख लो, तो थोड़ी देर तक उसकी ऐसी छाप हृदय में पड़ जाती है कि वो याद आता रहता है। कहीं बगीचे में घूमते घूमते सुगंधित पुष्प, सुंदर पुष्प देख लो, तो थोड़ी देर तक वो मन पर छा जाता है। तो संसार की सभी चीजें हमारे हृदय पर असर डालती हैं। कभी बहुत सुंदर बढ़िया भोजन मिल जाए करने को, कभी बहुत मुलायम वस्त्र पहनने को मिल जाए, तो उसकी बाद में भी याद आती है, उसका हृदय में संस्कार पड़ जाता है, छाप पड़ जाती है। इसका अर्थ यह है, ये शास्त्र में ये बात बताई गई है कि ये जो हमारा हृदय है ये लाह के समान है, समझो रांगा के समान है। जब इस पर गर्मी पहुंचती है तो ये पिघल जाता है, और जिस चीज के लिए पिघलता है उसके संस्कार, उसकी छाप इस पर लग जाती है। तो इसको एक बार पूरी तरह से हृदय को पिघलाओ, और पिघला करके इसमें श्री कृष्ण के सांचे में इसको ढाल दो। मूसा सिक्तम जथा ताम्रम तन्निभम जायते, तथा जैसे तांबे को गलाते हैं और गला करके किसी सांचे में ढाल देते हैं, तो जिस सांचे में ढाले वो ऐसी शकल उस तांबे की बन जाती है। वैसे पहले हृदय को गलाओ कैसे, प्रभु के लिए व्याकुलता आने दो अपने हृदय में, हैं? प्रभु की सुंदरता, उनकी मधुरता, उनकी वंशी ध्वनि, उनकी मधुर वाणी, उनका सुकोमल स्पर्श, उनका परम सुंदर रूप, उनका रस, उनके शरीर की गंध, इसका स्मरण करके, ध्यान करके, वर्णन करके, श्रवण करके उसको अपने हृदय में ऐसा आने दो कि उसके लिए अपना हृदय पिघल जाए। वो कितने दयालु हैं कि अपने एक एक भक्त की याद करके रोते हैं, प्रातः काल उठ करके भीष्म का ध्यान करते हैं, वो सुदामा को बिना बताए तीनों लोग की संपत्ति भेज देते हैं, वो रुक्मिणी के पास संदेश भेजते हैं कि तुम्हारे बिना हमको नींद नहीं आती है, वे नंद बाबा जसोदा मैया की गोद में अपना सिर रख करके रोने लगते हैं कि पिताजी तुम्हारी सेवा के बिना ये हमारी उम्र व्यर्थ बीत गई। वो गोपियों से कहते हैं कि तुम्हारे लिए देखो हमारा हृदय कितना व्याकुल है। तो जब हम श्री कृष्ण के इस प्रेम का स्मरण करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हमारे शरीर में रोमांच होता है, हमारा कंठ गदगद होता है, हमारा हृदय द्रवित होता है, और जब हृदय द्रवित होता है तब उसमें मुरली मनोहर पीतांबर द्वारी श्याम सुंदर की छवि जो है ना वो डालो। तो जब वो हृदय में माने धनुषधारी दशरथ नंदन सीतापति भगवान रामचंद्र की छवि डालो, उसमें काशीपति विश्वनाथ गौरी शंकर भगवान की जो छवि है तो वो डालो, तो जब वो आ करके बस जाए और ऐसी जब पूरी तरह से दिल गल जाता है और उसमें वो छवि जब बसती है तब फिर संसार की वस्तुओं को देख करके ये जो जगह जगह दिल जाता है ना ये जाना बंद हो जाता है। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ, भक्ति का अर्थ हुआ कि पहले दो विभाग कर दो, इसका नाम है संसार विभाजन, विभाजन विभाजन करो, पहले विभाजन करो, विभाग करो, ये इसका नाम रहा संसार और इसका नाम रहा भगवान। अब हम संसार से प्रीति नहीं करेंगे, भगवान से प्रीति करेंगे। तो भक्ति ने क्या किया, भक्ति ने विभक्ति कर दी, हो भक्ति ने विभक्ति कर दी, बंटवारा कर दिया, हमारे मन को संसार की ओर से हटा करके भगवान की ओर जोड़ दिया, तो इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति द्रुतस्य भगवत धर्माद, धारा बाहिकताम गता सर्वे से मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीयते। अद्वैत सिद्धि के लेखक मधुसूदन सरस्वती भक्ति की परिभाषा करते हैं। भक्ति की परिभाषा मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अद्वैत संप्रदाय में हो, उनका सिद्धांत बिंदु, उनकी वेदांत लतिका है, उनकी अद्वैत सिद्धि अद्वितीय ग्रंथ है अद्वैत वेदांत के संप्रदाय में उनके। एक दिन अद्वैत सिद्धि लिखते लिखते महाराज एकांत में बैठे हुए थे, कोई नहीं, एक परमहंस जिसके कमर में केवल लंगोटी, शरीर में धूल लगी और उनकी कुटिया में घुस जाया और आके मधुसूदन जी तो नीचे बैठ के लिख रहे थे और वो आके ऊपर बैठ गया। मधुसूदन जी ने देखा, बोले हम इतने बड़े विद्वान हैं, इतने ज्ञानी, इतने ग्रंथों के लेखक, हम नीचे बैठे हैं और ये नंग धड़ंग परमहंस आकर के कोई हमसे ऊपर बैठ गया, है ना, ख्याल हुआ हो। उसने कहा मधुसूदन एक बात सच्ची सच्ची हमको बताओ, जब कभी विचार गोष्ठी होती है और तुमसे कोई तगड़ा विद्वान तुम्हारे सामने नैयायिक मीमांसक आता है और शास्त्र में शास्त्रार्थ में जब पक्ष प्रतिपक्ष होता है और उसकी दी हुई युक्ति का उत्तर तुमको नहीं सूझता है तो तुम्हारे चित्त में उद्वेग होता है कि नहीं, कि हाय हाय मैं कहीं हार न जाऊं, सच्ची बोलना। मधुसूदन जी ने कहा होता है ना। बोले कि अच्छा, और जब किसी बड़े पंडित को तुम हराते हो, पराजित करते हो, तो तुम्हारे मन में हर्ष से उत्फुल्लता आती है कि नहीं, बड़ी खुशी? बोले आती है महाराज। बोले कि तुम ब्रह्म हो ये तो सही है ना, ये तो है ना, ये तो त्रिकालाबाधित सत्य है कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन अंतःकरण से तादात्म्य जितना टूटना चाहिए उतना टूटा नहीं। बोले हाँ ये बात भी सच्ची है। ये क्यों नहीं टूटा? तो जैसा अधिकार संपन्न होकर के तुमको ज्ञानी होना चाहिए था वो अधिकार अभी तुमने प्राप्त नहीं किया है। बोले कैसे होगा? उन्होंने कहा श्री कृष्ण की आराधना करो। श्री कृष्ण की आराधना करो तो अंतःकरण में विनय आवे, संसार के विषयों का चिंतन छूटे, अभिमान छूटे, सब देखो कैसा ब्रह्म का आविर्भाव होता है शरीर में, दकादक ब्रह्म ज्ञान हो, जगमगाए जीवन में। मधुसूदन जी ने कहा कि बताओ महाराज कैसे करें। एक मंत्र करके उसकी चांदनी का मजा ले रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है चंद्रमा को देखने में, तो ये अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम हुआ ना, अनुकूल भाव से चंद्रमा का अनुशीलन करते हैं तो हम चंद्रमा के भक्त हो गए का? नहीं, अभी भक्त नहीं हुए। तो क्यों? बोले चंद्रमा से तुम मजा तो लेते हो, चंद्रमा की ओर देखते तो हो, चंद्रमा को देखने से तुमको शांति मिलती है, आह्लाद मिलता है, चांदनी मिलती है, लेकिन चंद्रमा से कोई ममता है तुम्हारी कि चंद्रमा मेरा है? चंद्रमा मेरा है ये ममता जुड़ी? बोले नहीं, ममता तो नहीं जुड़ी। कब ममता नहीं जुड़ी तो अभी भक्ति नहीं आई। भक्ति तब आती है जब ममता जुड़ती है। ये मेरा स्वामी है, मैं इसका सेवक हूँ, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा पति है, किसी न किसी तरह से ममत्व जब जुड़ता है तब भक्ति का उदय होता है। और भक्त लोग कहते हैं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिरित्युच्यते भीष्म प्रहलादो उद्धव नारदैः। भगवान में ममत्व का उदय हुए, ममत्व माने मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। सम्यंग मसृणित स्वान्तो ममत्वातिशयांकितः भावस्तैव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते, दिल हो नरम, दिल में सख्ती न हो, कठोरता न हो। प्रेमी का ये लक्षण है कि प्रेमी केवल एक स्थान पर कठोर है, बाकी सब जगह कोमल ही कोमल है। कठोरता उसकी क्या है कि वो अपने प्यारे को छोड़ नहीं सकता। कोई कहे कि तुम अपने दिल से निकाल दो, है ना, तो लोगों की बात मान करके वो दिल से निकालने की कोशिश भी कर सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता। तो अपने दिल को बूंद बूंद करके, जैसे आटे को गूंदते हैं ना, ऐसे बूंद बूंद करके बिल्कुल सिद्ध कर लो और उसमें उसमें भगवान को बैठा लो और कहो कि भगवान मेरा, भगवान मेरा, मैं तेरा तू मेरा, प्रभु जी मैं तेरा तू मेरा। ब्रज में बड़े बड़े महापुरुष लोग ये गाते हैं, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा, प्रभु जी तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। अब ये मेरा तेरा जो है ना, संबंध इतना सिमट करके लग गया है कि ये कभी छूट नहीं सकता। बोले भाई बस मेरा तेरा हो जाने से, तू मेरा और मैं तेरा इतना होने से भक्ति पूरी हो जाती है। तो भक्त लोग कहते हैं कि नहीं, केवल ममता जो है, केवल ममता से ही काम नहीं चलता है, ममता थोड़ी बाहर भी निकलनी चाहिए। क्या ममता बाहर कैसे निकले? तो कहते हैं ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। सर्वोत्तम भक्ति ये है कि भक्ति को केवल मन में ही मत रखो, अपने पास जो कुछ है उसके द्वारा अपने प्रभु की सेवा करो। पांव से चलो उसकी सेवा के लिए, हाथ से काम करो उसकी सेवा के लिए, मुंह से बोलो उसकी सेवा के लिए, कान से सुनो उसकी सेवा के लिए, आंख से देखो उसकी सेवा के लिए, त्वचा से छुओ उसकी सेवा के लिए। माने अपने को ऐसा सवार कर, ऐसा सजा कर, ऐसे बन ठन कर, ऐसे सज धज करके उसके सामने जाओ कि वो देख करके तुमको खुश हो जाए। अपने को ऐसा सजाओ, ये मत समझो कि अरे वो तो परमानंद कंद है, उसको खुशी की क्या जरूरत। एक बार महाराज, हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनको बुखार था, 105 डिग्री से भी ज्यादा बुखार था। शिवरात्रि का दिन भक्त लोगों ने क्या किया, तख्ते पर बैठा दिया और उनके सिर पर खूब माला फूल जोड़ा और बेल पत्र रखा और गंगा जल गिराने लगे, है ना। बोले अरे ये क्या कर रहे हो महाराज, को ज्वर है। उन्होंने कहा अरे ये तो शक्तिशाली है, ये तो भगवान है, बुखार इनका क्या करेगा। बोले नहीं भाई, ये बात भगवत भाव के अनुरूप नहीं है। हरि बाबा जी ने तुरंत पहरा बैठा दिया का, नहीं नहीं, जब तक ज्वर है तब तक कोई इनके ऊपर पानी नहीं डाल सकता, हटाओ बेलपत्र, हटाओ फूल, हटाओ माला। तो ये सोचना कि ये तो ईश्वर है और इनके पास तो बड़ी सुंदरता है, हमारी सुंदरता इनको क्या भावेगी, इनके पास तो बड़े बड़े सेवक हैं, हमारी सेवा इनको क्या भावेगी, है ना। ये नहीं, बल्कि अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने को संपूर्ण रूप से जितना सामर्थ्य हो, अपने तन को सुंदर बनाकर, अपने मन को सुंदर बनाकर, अपने हृदय को सुंदर बनाकर, अपने को सजा कर, अपने को भगवान की सेवा में उपस्थित करो। हे प्रभु, ये हमारी आंखों की चमक देख करके आप खुश हो जाओ, इसमें प्रेम की चमक है बोला। ये हमारी मुस्कान देख करके आप खुश हो जाओ, क्योंकि ये मुस्कान केवल होठों की नहीं है, ये प्रेम की है। आप ये हमारे चार चने खा करके, चार चावल खा करके प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ये चने ये चावल कोई मिट्टी के बने हुए नहीं है, ये प्रेम के बने हुए हैं, प्रेम के। तो इस प्रकार अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्रेम की चाशनी में, प्रेम की चाशनी में तर करके प्रेम की प्रेम के रस में रसीला बना करके अपनी संपूर्ण वस्तुओं को प्रभु के सामने उपस्थित करना, अनेन श्री कृष्ण प्रियताम, इसके द्वारा हमारा प्यारा हमारा श्री कृष्ण तृप्त होवे प्रसन्न होवे, इसका नाम बताया भक्तों ने भक्ति। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा, तो अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, भक्ति की तो बड़ी बड़ी व्याख्या शास्त्र में है, अब नारद जी कौन सी भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो भगवान को स्वामी माने दास हम उनके, कि उनको अपना मित्र माने, मित्र हम उनके, सखा हम उनके, कि उनको अपना पुत्र माने, कि उनको अपना पिता माने, कि उनको अपना गुरु माने, कि उनको अपना पति माने, कौन सा भाव कौन सा संबंध जोड़ करके भगवान की भक्ति करें। नारद जी आगे बताते हैं, यह तो ठीक है, इसीलिए तो भक्ति का लक्षण बताने की जरूरत है, भक्ति को पहचानो, भक्ति क्या होती है, बिना पहचाने भक्ति कैसे करोगे भाई। तो अब भक्ति को व्याख्या श्यामा का अर्थ है कि शुद्ध भक्ति का वर्णन, ज्ञान कर्मा ज्ञानावृत भक्ति का वर्णन देवर्षि नारद को करना है, इसीलिए उन्होंने दो लक्षण बताया हो। पहले दो लक्षण है भक्ति के, इसका नाम भक्ति दर्शन ही होना चाहिए, क्यों कि लक्ष्य इसमें भक्ति है और प्रेम उसका लक्षण है, तो लक्षण के नाम पर ग्रंथ नहीं, लक्ष्य के नाम पर ग्रंथ होना चाहिए, इसलिए इसका नाम भक्ति, भक्ति सूत्र, भक्ति दर्शन, ऐसा इसका भक्ति मीमांसा, ऐसा इसका नाम होना चाहिए। अब भक्ति का लक्षण क्या है, तो दो लक्षण बताते हैं, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग लक्षण क्या और अंतरंग लक्षण क्या, ये बहिरंग भी अंतरंग ही है असल में, एक रूप और एक स्वरूप, रूप और स्वरूप में फर्क होता है। रूप होता है बाहर और स्वरूप होता है भीतर। तो सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, भारतेंदु ने इसका पाठ ऐसे माना है, ओम सा कस्मई परम प्रेम रूपा, ओम ओम अमृत स्वरूपा च ओम, वो प्रत्येक सूत्र के आदि में और अंत में ओम बोलते हैं। और प्रतिज्ञा अधिकरण पहला सूत्र है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, और दूसरा सूत्र जो है वो रूप लक्षणाधिकरण है, और अमृत स्वरूप ये स्वरूप लक्षणाधिकरण है। तो रूप भक्ति का क्या है, बोले परम प्रेम ही भक्ति का रूप है, परम प्रेम, परम प्रेम हो भक्ति का रूप क्या है, कि हमारे हृदय में परम प्रेम होवे। ये प्रेम क्या और परम प्रेम क्या, तो ये प्री धातु है, प्रिय बोलते हैं उसको। ये चार प्रकार से इसका पाठ प्राप्त होता है पाणिनीय रीति से, प्रयति, प्रीणाति, प्रियते, प्रायति, प्रीणयति। पांच रीति से प्रेम शब्द की निष्पत्ति होती है। प्रेम मान प्रिय तर्पणे, प्रीणाति इति प्रियः, प्रियस्य भावः प्रेमा। एक इमनिच प्रत्यय होता है और एक मनिन प्रत्यय होता है, दोनों से प्रेम शब्द बनता है, एक नपुंसक लिंग में प्रेम और एक पुम लिंग में प्रेमा, संस्कृत में प्रेमा बोलते हैं। तो परमः प्रेमा एव रूपम यस्या सा परम प्रेम रूपा, अब देखो आपको सातु से लेते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। सा माने वह, वह कौन? जिसकी व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है वह भक्ति। सा भक्तिस्तु, वह भक्ति तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, अस्मिन और कस्मै दो पाठ हैं, तो दोनों का विचार सुनो। सामान्य अर्थ तो इसका यही है कि ईश्वर में परम प्रेम जो है उसी को भक्ति कहते हैं, सामान्य अर्थ इसका यही है। लेकिन अस्मिन और कस्मै में जो विशेषता है वो ईश्वर कह देने से पूरी नहीं होती है। अस्मिन का अर्थ है इसमें, इस भगवान में। अस्मिन पद जो है ना अस्मिन, उसका अर्थ है अपरोक्षे प्रत्यक्षे पुरोवर्ती, हमारे सामने जो ईश्वर है उस ईश्वर में जो परम प्रेम, उस परम प्रेम, वो परम प्रेम है भक्ति का रूप, भक्ति की मूर्ति। अगर आप भक्ति का दर्शन करना चाहते हैं कि भक्ति का रूप कैसा, भक्ति की सुंदरता कैसी, बोले सामने वाले भगवान में प्रेम करो। एक बात इसमें यह है, अस्मिन कहने से सामने वाला भगवान आता है और कस्मै कहने से, तो आप लोग शास्त्र नाम का पाठ करते होंगे तो जानते होंगे कि नहिका सर्वा कह किम, सबई कह किम, परमात्मा का एक नाम है कह, एक नाम है किम, परमात्मा के नाम है वो कह, कह किम। तो भला ये बताओ परमात्मा का नाम कह, कह माने कौन, किम माने क्या, परमात्मा के हिंदी में बोलो ना तो कह माने क्या, तो कौन, परमात्मा का एक नाम है कौन और परमात्मा का एक नाम है क्या है? अरे भला ये कौन और क्या क्या नाम होता है भाई, बोले चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, है ना, उन वो अनिर्वचनीय परमात्मा का जब वर्णन करने लगते हैं ना तो यही कह के उनको समाप्त करना पड़ता है, वो क्या है, वो कौन है, वो कैसा है, जिसके संबंध में प्रश्न की इतिश्री कभी न होती हो, जिज्ञासा करते जाओ, विचार करते जाओ, है ना, जहां जा करके बुद्धि समाप्त हो जाती है, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और वो कह का कह बना रहता है। दूसरा कह पद का अर्थ है सर्वोच्च, क माने सिर होता है संस्कृत में, हो क माने सिर होता है, जो सबके सिर पर बैठा है उसका नाम हुआ क, कस्मै परम प्रेम रूपा माने सबके सिर पर बैठा हुआ जो भगवान, उससे प्रेम करना, परम प्रेम करना, ये भक्ति का रूप है। अच्छा तीसरा अर्थ लो, क माने संस्कृत में होता है रस, रस जल, आनंद हो, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, उस परमानंद स्वरूप प्रभु से परम प्रेम करना भक्ति का रूप है, परमानंद रूप प्रभु से, परमानंद स्वरूप। क अर्थ रस, रसो वैसा रसम जीवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, क शब्द का अर्थ होता है प्रजापति, प्रजापति माने जो संपूर्ण विश्व सृष्टि का कारण है, विश्व सृष्टि का पिता है, जो पिता है, जो प्रभु है, जो परमानंद है, जो सर्वोपरि है, है, जिसके संबंध में इदमित्थम कह करके कोई वर्णन नहीं कर सकता, उस प्रभु के प्रति जो परम प्रेम है वो भक्ति का स्वरूप है। अब परम प्रेम की बात थोड़ी करेंगे, तो प्रेम पहले प्रेम, फिर परम प्रेम, फिर वो रूप। तो देखो असल में अंतःकरण में जो हमारे वृत्ति आती है वो चाहे वृत्ति तो कोई हो, अंतःकरण तो सात्विक तन्मात्रा से ही बनता है, अंतःकरण तामस तन्मात्रा से नहीं बनता, नहीं तो उसमें ज्ञान नहीं होता। और अंतःकरण जो है वो राजस तन्मात्रा से भी नहीं बनता है, सात्विक तन्मात्रा से बनता है। इसलिए अंतःकरण में जितनी वृत्ति होती है उसको सत्व का ही परिणाम मानते हैं, सत्व गुण का ही परिणाम है। क्योंकि जो जानकारी होती है ना, अनुभव जो होता है, वो यदि सत्व गुण न हो, प्रकाश न हो, रोशनी भीतर न हो, तो जानकारी कैसे होगी? ये हमारा दुश्मन है, इस पर क्रोध करो, ये भी तो जानकारी होती है ना। और ये हमारा बेटा है, इसको लेकर के कलेजे से चिपटा ले, ये मर गया तो क्या, मुर्दा है तो क्या। ये बंदर जो है वो अपने बेटे को अपने गोद से चिपकाए करके जो मूड हो जाते हैं, बहुत ग्रस्त रहते हैं, वो ये हमारा बेटा है, ये जानकारी ही तो उसमें है ना। तो तमोगुणी मोह में भी ज्ञान असत्व सत्व का परिणाम है, और रजोगुणी राग में भी क्रोध में भी सत्व का परिणाम है। लेकिन भक्ति प्रेम में क्या बात है, बोले एक विशेषता है, जब क्रोध आता है तो दुश्मन पर आता है ना, तो भले तुम्हारे हृदय में ज्ञान सत्व से आया हो, लेकिन जब वो दुश्मन से जा करके मिला तो रजोगुण हो गया, जब वो कुटुंब से जा करके मिला तो तमोगुण हो गया, और जब वो किसी देवता से मिला, समाधि से मिला, ध्यान से मिला, योगाभ्यास से मिला, तब वो सत्वगुणी हो गया। लेकिन जब वो तुम्हारी सत्वाकार वृत्ति का परिणाम ईश्वर से जाके मिला तब क्या हुआ, बोले तब तो भक्ति हो गया ना। देखो अंतःकरण एक होने पर भी वो मिला किससे, है ना, वो मिला किससे? एक आदमी की आंख है, समझो आंख तो ठीक है, आंख में तो ज्ञान है, तो देखने की शक्ति है, पर उससे तुम देखते क्या हो, है ना। उससे अगर गंदी चीज देखते हो तो दूसरी बात हो गई, उससे लुभावनी चीज देखते हो तो दूसरी बात हो गई, उससे गंगा जी की धारा का दर्शन कर रहे हो तो दूसरी बात हो गई, और उसी आंख से ईश्वर का दर्शन कर रहे हो तो दूसरी बात हो गई, है ना। तो अब ये हमारे अंतःकरण में जो प्रीति है, प्रीति माने तृप्ति, है ना, प्रियता प्यार, वो किससे है ये सवाल है, कस्मई है कि नहीं, अस्मिन है कि नहीं, है ना, वो परमात्मा से है कि नहीं, वो ईश्वर से है कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। माने तुम्हें जो तृप्ति का अनुभव होता है, तृप्ति का अनुभव तो सभी को होता, आगा जाते हैं, वाह वाह वाह आज बड़ा आनंद आया, कई हमारे साधु हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, भर पेट खीर खा के जब उठते हैं हाथ फेरते हुए बेड पर, हैं, और डकार आती है, कहते हैं भाई भाई वाह बड़ी तृप्ति हुई आज तो, आनंद आ गया, है ना। तो ये जो बड़ी तृप्ति है, बड़ा आनंद है, ये कहां से आया, बोले खीर में से आया है। अब कहते हैं कि एक आदमी ने भगवान का स्मरण किया, उसके हृदय में मुरली मनोहर पीता अंबरधारी श्याम सुंदर प्रकट हुए है, और मंद मंद मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाई उन्होंने। अब वो ध्यान से उठा और बोला बड़ा आनंद आया, बड़ी तृप्ति आई है। तो तुम्हारी तृप्ति का निवास कहाँ है, तुम्हारी प्रीति कहाँ है, है ना। अब देखो इससे पता लगेगा कि तुम्हारा प्रेम कहाँ है ना। बोले प्रेम तो भाई कभी खाने में होता है, तो कभी पहनने में तृप्ति होती है, कभी किससे मिलने में तृप्ति होती है, किसी के देखने में तृप्ति होती है। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारा क्षणिक प्रेम है, हम उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं जो परम प्रेम है। बोला सात्वस्मिन् परम प्रेम रूप, प्रेम में सात बात होना अनिवार्य है, गिन लो हम तुमको बता देते हैं। एक तो प्रेम किसी भी वजह से घटना नहीं चाहिए, तब प्रेम है। सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव सर्वथा ध्वंस रहिता, सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम जूनो हो सब प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम किसको कहते हैं, टूटने की वजह दुनिया में जो भी होती है उसके आ जाने पर भी जो न टूटे उसका नाम प्रेम। पहली शर्त है प्रेम के साथ कि किसी भी कारण से वो टूटे नहीं, घटे नहीं। आसृष्टे रक्षयिष्णु। दूसरी बात यह है कि हृदय में चिकनाई बनी रहे, बोला स्नेह बना रहे, अपने प्रियतम के प्रति रुक्षता कभी ना आवे, रूखापन दिल में रूखापन कभी ना आवे। ये प्रेम की दूसरी बात है, इसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह माने घी, मक्खन, दूध, दही, जैसे ये कभी रूखे नहीं होते हैं, वैसे तुम्हारा दिल घी की तरह रहे, मक्खन की तरह रहे, दूध की तरह रहे, दही की तरह रहे, उसमें कभी रुखाई न आवे, रुक्षता न आवे। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या होती है प्रेम में, चंद्रमा जब पूर्ण होता है तब गोल गोल हो जाता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होने पर भी गोल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा बना रहता है, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है ना। तो कभी वो रूठते हैं, वो मनाते हैं।